فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وادل جستي البرامج كله حوار سيادة أو حلي هذا نوع كلاهات كم غشان وربهين تسلامي جاي الفرقان قد بضعة وهدي الله ودلي أقول هذا أتكم أغلى دون تان نوع حاكم إذا ولا إذا إسلامي جاه جبوين كأي بيش محمد سوبر أو كل مهم وضقاتي محل لغة الله كلن كا محاسن نتيجة أو جنات كي لغصو ساري برنامج جاه يان إنك غفا فاهم دوننا إن شاء الله. سو kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan taariikhda xilligii hoggaamiyay kooxdii Muqdisho ay uga dhawaaqeen isbahaysiga la dagaalanka argagixisada ee loo yaqaan isbahaysiga shahaado la dirirka dagaalkii koobaad ee Muqdisho lagu la galay iyo sida uu xaalku ahaa. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay caalamka oo ay ka mid yihiin mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab oo bayaan ka soo saaray duqeyn lagu dilay taliyaha ciidanka Jasiiratul Carab iyo qodobo kale. Waa mar kale iyo barnaamijka dhuux wareysiyada. Dhegeystayaal, mar kale waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka dhuux wareysiyada. Aynu ku bilownay kulan ayaa dhexmaray walaalada Islaamiga ah ee Jubooyinka iyo beesha Maxamed Subeyr oo ka tirsan qabiilka Ogaadeen. Kulanka waxaa ku lamaanaa dowro wuxuuna socday muddo 7 maalin ah. Waxaa jira in deegaanada ay degtay beeshu ay roobab ka da'een afmadow ilaa Dhoobley, halkaas oo ay xoolo dhaqatadu u hayaameen, waxaana dhacay shaqaaqooyin. Kadibna walaalada Islaamiga ah ee Jubooyinka ayaa u yeertay dhamaanba waxgaradka beesha Maxamed Subeyr, waana ay ajiibeen. Waxgarad badan ayaa ka yimid degmada afmadow oo ay haystaan ciidamada Kenya. Lafagur badan kadib waxaa shirka laga soo saaray qodobo muhiim ah, waxaana aqriyay Suldaan Cabdiqani, Suldaanka beesha Maxamed Subeyr. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وتشهدوا كلن لحمة باشا محمد سبير يا مامل كولاية جبوينكا تضويت يمكن بشه لحد كل أفر بغل أفرتني سد حجريكا وكوبا قلواتنكا بشه كوباد لبكون لواتني لبا ميلادكا كلن رول حيي باشا محمد سبير يا مامل كولاية جبوينكا كاصاب بلوضي طبنكي بشي لحد كنا فر بغل أفرتني صدح سوانا جاب الجوابي تضوي طبنكي بشي لحد كنا فر بغل أفرتني صدح لقونا دافري دورة شرعية أو سعتي مدة شن ما الموضة كدبنا وحافر مي كنا نقول حيجي لبضة دنا جاب الجوابي كنا كحالوه هالشيء قال بلا صوص على كو إن أي باشو أتكيسه الجرينتا شريعة الإسلام كا يه كلا عن كذا لبا إن باش أي كقيب قالته جهات كصعدة ضلكا نف إيه مالبا صدح إن لا تكيو حريرك أقول حياة باش أيو ولاية ذا أفر وأين أي باشو قصة حكم تكتو محكمة لها إسلامي جاء شن وأين ما ملاذا إسلامي جاء لجوب باهيو تجانا ذا أي دكتو باشو ليه وأين باشو براءة لما يشترن كقاضته ما ملاذا ريد ذا جارهان ما ملقى شو بلان تضبو إن السيد أيو dadka laga soo xiray deegaanadaas laguna wareejiyo odayaasha. Sideed waa in si wada jir ah looga hortago loona joojiyo xaalufinta sida jaridda dhirta iyo dhuxusha, baabi'inta ugaarta, qodidda waraha, oodidda weelasha ama haraha caamka ah, goofafka ama habaryo oodka 9 ila dhammaystiro garbaha la shaqeynaya suldaanka beesha 10 in la dardar geliyo lana dhameystiro hawlaha macadka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan 12 in la joojiyo gacanka hadalka beelaha dhaxdooda ah hadda kadibna wixii khilaaf ah lagu xaliyo shariicada Islaamka loona soo gudbiyo arrimaha deegaanka maamulada Islaamiga ah 12 waa in la ilaaliyo darisnimada iyo walaaltinimada islaamka lana ogaado in ay muslimiintu shirka ku yihiin daaqa iyo biyaha iyo dabka 13 waa in laga fogaado lagana digtoonaado هجر دامنا إيوه قرنتا على ذا وضا هذا هو مسلمين تا أفرج طبعا وحكم ممنوعه دجان هذا ناس سيد شذا خبكة قفكي لغو أركانا ولا جلا ورجيا شري طبعا إلا نبت قليه لنا صور دويه حول ليدا قصة طاق دونتي دجان هذا أي دكتور بيش محمد سبير صحيح أضياعش بيش محمد سبير كو سلطان عبد الغني عبد الله محمد لبو لبضون إسماعيل حسين هارون صدح بشير هاجر نبر أفر خليف عثمان قالوش شن سراد حسن عبد الله لح إبراهيم علي معلم تضبع سياد محمد محمود سديد محمد عبدي بعل سقال شفط عثمان إسماعيل طبعا عبد الله علي عادي خليف كوي طبعا آذن عبدي علي لبيه طبعا عبدي محمد عبدي صدحي طبعا أحمد شيخ محمود أفر طبعا محمود آذن محمد شني طبعا محمد عدو ليشان لحي طبعا بشير أحمد حسين تضبيه طبعا حسن كينان حسين سديد طبعا ديق عبد عبد الله سقالي طبعا آذن عبد الله نور وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدو قال وحا هشيسكا سكهدلي اضياشا بيشا محمد سبير او صحيحي هشيسكا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله اولا الهي انكم اهدنايا ثم الحمد لله ثم الحمد لله انا يو اه نبضون محمد عدو الليشان كان ترسان بيشا محمد زبير ولا يدا سي شرف بضن اي نو قابلين وحي اي نو ييرين وحي اهد كلنا كدينك diinta inaan ku dhaqano kutubka waxaan ka wala hadalnay wixii dhibaato wadanka ka jira ama isku dhacaya wixii hore u dhacayna caafis banka laga fidiyay waan ka sameeyney waxa dambe insha Allah taala biidnaa kariim waxa dambana ma dhacayaan aad baan rabnaa inaan uga dadaalno anagoo odayaashi kurki maxamed zubeer ah madarkaas roobka ilaahay nasiyay in si sharaf badan aan ku wada cunno dibna aysan ka dhicin أنت أصلاً مسلم إسلام كان ويسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوا وقاسيان محمد محمود وحن عدينا يا أنا جوا وضيال بدن يوم رأيت يهو كان كذي كوضا كلاني إلهي ونافذوي وح بدن وولايدا أي نجوا عدسة ودين في إسلام ك وحن جوا بيننا باشا محمد سوير يولايدا إسلام ك صفى عن إني ay u mira dhexshay in diinta kor loo qaado umada isku soo duntay ee Soomaaliyeed ee muslimiintana ay wada jir wanaagsan iyo farxad ay ku noolaato jihadkana la garab istaago inta waan ku balanay anagana waan qaadanay xageenana inuu waxba ka soo noqonin ilaahay idinkii soo rajaynayna biidnillaahi alkariim salaamu alaykum warahmatullaah waxaan meeshan ka hadlaynaa aniga oo abdullahi cali haaji khaliif oo nabadoonka maxamed suweer walaayada islaamiga aan la kulanay si wanaagsan aan nolol soo dhaweeyay wixii meelaha ka dhacay oo dhibaato ahaana si wanaagsan baan u xallisanay anaga iyo walaayadi waan dhameysanay marka wax dambana inuu san dhicin dhibka dadka abaaraha iyo dhibka keenayna ilaahay idinkiis inaan dib dambe wax loogu geysanin in la soo dhaweeyo ma ogeeyo intaas aan rajaynayaa xarakadan waan u hambalyeynayaa si wanaagsan oo nolo qaabilay iyo soo dhaweynta الحمد لله إله بام هذا الكلام بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أنا مرحي هو آذن عبد علي وأهنا ودونا ذا باش محمد سوير ديان كدق مدى أفنده إلا يقلوب لذاتك كسوجيداء مركا كواد مهد الله عليه سبحانه وتعالى ينمع دمان تيدا الحمد لله وأد أكتين مانتا ديان ذا صوماليا قيق صوماليا أواراها كجيرو ديان كان نغان إنو برواقي لايك ديان سبحانه وتعالى أرن كاسن واي اتحان أنغان نلغو اتحام يو ولا لها نغان نغو سوغوريو كلان كا مبهردقي سوحوها وحان ولقفتي دوروين ديني أه إي علمي أو إنا نحنبارنا أو إنا نقدبنا سيدان نلغو بري إن عندتكو برنا تان لباد وحان وحن بلين يا ولاي الإسلام كا سيدا شرفت لها غيما عبدان أو أي نوف هنسيين استعقلك ولا لها إسلام كا إي سو بركعي إي أوارها إي سو كحيين si loo soo dhaweyn lahaa oo loo qayb qaadan lahaa walaalaha anaga si loo dejin lahaa gacmo furan loogu soo dhaweyn lahaa intay ra shaqaaqade dadka wax magaradka ay sameeyeen waan dhameeyney si sharaf loo qayb badan baan ku dhameeyney haddana waxaan rajaynaynaa wixii dhacay wax lamid in uu san dhicin walaalaha anaga soo socdo soo guurayna gacmo furan baad idinku soo dhaweynaynaa. Waxaan noo qaadaninayaa dad aan la dhex geli karin oo madmadow. Shaqsi ashqaas gaara wax uu ka dhici karaa, laakiin ma nihin dad xun. Waxaan nahay dadka martida dhaweeya, martida nabadgeliya, ansaariyiin baan nahay. Shan nin oo maxamed suweer iskuma raacaysa in qof islaam ay dulmiso. Marka insha allahu tacaala nabad ku imaada idinkana, ilaah idinkiisa raxmad taan ka waasasan allah na siiyo, itacaanka aan ku jirna allah naga qaado. Wasallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muxamed. ugu dambeyntii waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa soo xiray kulankii ay walaayadu la qaadatay waxgaradka beesha maxamed subayr. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضى خيارته يا ضياشة يا صلادين تا يا وحقرتك بيش محمد زبير يا مرتشرفتك كسوق بقلي مناسبة وحان لين هاي جزاكم الله خيرا دوردي مدد هل كان كسوعتي يا كلامذي كدم بي طمان intii kasoo shaqaysay, intii u sabartay, intii meesha fadhisay, intii go'aanada gaartay, baa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka u saaro. Kulamada u dhaxeeyay beesha maxamed zubeer iyo wilaayada jubbooyinka maanta kow maaha kulamo badan oo horay ayaa soo dhacay, laakiin kan wax badan buu kaga duwan yahay. Wax badan baa waxa weeyaan lagu qaaban dhigay, shaqo badan baa la qabtay, go'aano badan baa la kala qaatay. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in sidii loo qaatay iyo dadaalkii iyo qalbi wanaagii iyo wada shaqayntii iyo hadalladii wanaagsanaayo meeshaan ka dhacay in sida ay tahay ay u hirgasho. Waxaan rajaynaynaa waxa weeyaan si dhab ah oo run ah oo alla ka cabsiya qof walba mas-uuliyaddiisa meesha uu ka hayo uu ka adkaynayo inaan u qaadanno wixii meesha ka soo baxay. Dhowr qodob baan isdul taagayaa. Awalan, duruus baad qaadateen muddo shan maalmood ah, habeenkiina waxaad qaadanayseen duruus kale oo waxa weeye aflaam jihaadiya. waxaan rajaynayaa dhammaan in laga wada faa'iidaysto. su'aalo badan oo culimmada aad weydiiseenna maantay inaad ka bogsooteenna waan rajaynayaa. dhammaan duruustaas haddii waxa weeye diin la isku akhriyo, waxaa ka dambeeya waa maxay? ku camal fal weeyaan oo diintaas waxa weeye maanta dadka hadda meeshaan fadhiya cimri uma dhinna. qof walba qabribaa sugaya, aakhiraa sugaysa. qof walba aakhiradiisa wuxuu ku quruxsan lahaa maantay waxa weeye waa inuu sameeya. adduunku waxa weeye waa beerta aakhiro. qofkii waxa weeyaan sahay fiican ka goosta ayaa aakhira badbaadaya waxa weeyaan ilaahay jannadiisa u geynaya. qofkii maanta halkan ku khasaara ayaa aakhirana ku khasaaraya la socda. waxaa la rabaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala aan dhammaanteen aan ka baqno, ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u toobad keenno, wax allaalay wixii dembi oo naga dhacayna ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka barin inuu naga cafiyo. qof walba maanta fursad baa haysata ay ka faa'iidayso. qof walba mas-uuliyadda aad haysid ilaahay ugu dhowow, cidna ha ku raalli gelin, dulmigana ka fogow. dhammaanteenna waxaana laga rabaa inaan daacad ka noqono diinta Ilaahay iyo u shaqaynta ummadda. dhammaan inteenna meesha fadhisa kulli mas-uuliyiin baa wadana. wallaahi waa la is-su'aalayaa mas-uuliyaddaas. kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raaciyati. qof walba qowsaar weeyaan, qof walbana wixii la raaciyey ayaa qiyaamada la su'aali doonaa. ninkii waxa weeye maanta beel iyo jifo la raaciyey, aakhira jifadaasa wax laga weydiinayaa wuxuu u qabtay. kii waxa weeyaan magaalooyin iyo waxa weeye deegaamo mas-uul looga dhigay, waxa weeye waa la weydiinayaa qiyaamada wuxuu ka qabtay. culummada waxaa la weydiinayaa diintii ay barteen, waxa ay kaga camal faleen iyo dadka inay gaarsiiyeen waa la weydiinayaa. fa warabbika lanas'alannahum ajmaciin cama kanuu yacmaluun falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin. akhyaaray waxa weeyaan shaqada alla hayo waa shaqo ammaano ah, ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu ammaanaystay. haddaan ammaanadaas sidii tahay aan u gudanana wallaahi waa liibaanaynaa. haddaan khiyaano iyo waxa weeye daacad darro iyo isdabamarin, haddii waxa weeyaan iyo khilaaf iyo waxa weeye dul wajahaynimo iyo wejiga sii haddii lagu camal falo, waxaan noqonaynaa munaafiqiin soo maaha. qofka muslimka waxaa laga rabaa saraaxa ayaa laga rabaa, waxaa laga rabaa sidqi baa laga rabaa, waxaa laga rabaa cadaalad iyo daacadnimo laga rabaa. waxaan insha allahu tacaala aan isku ballansanay in qodobadaas la dhaqangeliyo ay ugu horeyso kow tadbiiqinta sharciga Ilaahay. wallaahi ammaano weeyaan annaguna waxa weeyaan shaqadeennadu wax kale maanto dhan maalmihii toddobadii maalmood halkan la fadhiyey waxaan diin ahayn, alla aan ka baqno, aan diin isku xukunno, dadka aan u ixsaanfalno, aan wax kale miyaad naga maqasheen. waxaan u fadhinay Ilaahay subxaanahu wa tacaala kelimadiisaan u koryeeli lahayn, sida ummadda ay waxa weeye beesha maxamed zubeer kaga badbaadi lahaa iyagana u badbaadi lahaayeen, sida loo wada shaqaysan lahaa, sida hirgelinta sharciga Ilaahay looga wada shaqayn lahaa, sida cadowga waxa weeyaan la iskaga dhicin lahaa. akhyaaray waxa weeyaan shay culus weeyaan, waxaad qaadaysaan ma aha shay fudud. ogaada in deegaanadiina lagu tadbiiqiyo, guryihiina lagu tadbiiqiyo, deegaanada aad degtaan oo dhan lagu tadbiiqiyo kitaabka iyo sunnada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam looga dhaqmo, taasi waxa weeyaan waa waajib, waana waxaan qaadnay qof walba muslimana waa wax laga rabo, dad gooni ma lagama rabo. Maxaakimta sharciga in loo soo xukuntagaan isku ballansanay xuquuqda dadka muslimiinta ee laydinku yeesho iyo taa dadka ku leedihiin sharciga Ilaahay inaad ku kala baxdaan baan aan ku ballanay. Ilmihiinna diinta Ilaahay inaad bartaan sharciga Ilaahay aad ku xukuntaan baan idinku aan ku ballanay. كلمه حقا ميل ولبا اد جوغتانه اناد كو دواقدان بان كو بلما وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وحي لا اسكو قبطه وحا وا ان لو سوليه حكمك الهي وا ان محكمه لو سوليه ما انتي وحا ويان امد وا سو بركعد من كل فج عميق بالغيم من اثيوبيا كينيا ميل ولبا ميل ولبا لا اسكغيم كل ددكو وحي او سو هيا ميل سو ادان ولايه جوبوين وبيغان الهي ما هدي haba gure laakin biya ku jira biya sala su'aal saaso kale waxa la soo aaday deegaanadan afmadow iyo dhoobley iyo taabta iyo dhuuc garoon inta u dhaxeysa ilaa iyo joore ilaa iyo waxa way badmadow ilaa iyo maxaa la yiraahdaa wayaantay dhulkii kismaayo u dhawaa wadankaas ilaahay sanadkan barwaaqo uu ka dhigay dhibacdi ilaahay halkaas u badiyay wallahi imtixaan baan haysta waxaan lagu imtixaamay waa dhibacdaas dhanka naga u badatay hadaan waxa weeyaan anaguna aan ka faa'iideysano umaduna ayna la cabaan si nabadgelyo loo wada cabo oo la soo dhaweeyo oo waxa weeyaan sidii tahay waxa weey arrinka looga shaqeeyo ilaahay waxa weeyaan waa uu noo kordhinayaa nimcadaas la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum maxaa ku xiga inna cadaabi la shadiid wallaahi dadka haddii la dhibo dadka waxa weey soo barakacay ee ilmahooda dhabarka ku wata gaari damarada ku wada waxa weey geela dul saaran waxa weey looda ceyrinaya ariga ceyrinaya oo waxa weey dhibacda soo raasaday haddii maanta laga horeeyo ciqaabta xaggee uga fakanayna ciqaabta ilaahay ka fakanmayna maxamed zubeer gaar ahaan dhulka aad degtaan baa ilaahay dhibacda u batay haddana waxba idinka dhacayo dad waxa weey wax magarataa baa dhib sameeyay soomaa qaar arrintaas inaad saxdaan aad u kacdaan oo aad u istaagtaan oo deegaan walba aad tagtaan oo dadkii dhib ku gaaray aad daweysaan idinka la idinka rabaa ilaahay idinkii waana ballan qaadeen qof walba qofka walaalkiiya waxaa la rabaa gurigiisa inuu geeyo haddaad ogsoon tihiinba dhammaan casharadiina way ka mid ahayd ansaar nabiga sallallahu calayhi wasalam markuu walaalayay dadkii madiina joogay aws iyo khasraj oo dagaal ka dhexeeyey oo boqolaal sano uu ka dhexeeyey waxa weeye ilmo gowrac markii islaamku ku walaalayay mid mid buu walaaloobay saasaana laga rabaa dadka masaakiinta waxaa la rabaa maantay soomaalidu waxay ku maamahdaa abaar waa tagaysaa ceebbii reebaysaa haa waxaynu ku maamahaan oo kale waa la dogsan doonaaye yaan la dacroon waxaan rajaynaynaa ilaah haduu idmo deegaanadaas dad ducada u diri doonna hada wabillahi towfiiq waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuux wareysiyada waxaa inagu soo maqan taariikhda xilligii lagu dhawaaqay isbahaysigii hoggaamiye kooxadyada ee muqdisho looga dhawaaqay islamarkaana qandaraaska ka soo qaatay maraykanka hase ahaatee waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey waa kan maxamed cali والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان واحد كسر دواتان وركي وقدم بعالمك بيان كسر بحي مجاهدين تال قاعدة جزيرة عربتا أيال وشاقي إن دقين حق عرك أهل قدري هقام يسر أو قتل سنة قيب تملا تريق مجاهدين تا مؤسسة الملاحم أيافا في سي بيان لغو حقي جنيو دلك مادحي ملا تريق القاعدة جزيرة عربتا صالح بن سالم أو كم قعديرا أبو عمير الحضرمي bayaanka ayaa lagu sheegay in al-Hadrami uu ahaa hoggaamiye taariikh soo jireen ah kulah jihadka isla markaana uu ka mid ahaa gacan yarayaasha Sheikh Usama bin Laden oo ah amirkii hore ee mujaahidiinta al-Qaacida saraakiisha Ameerikaanka ah ayaa sheegay in duqeynta oo jamcihii hore ka dhacday dalka Yemen lagu dilay ilaa 3 dagaalyahan oo uu ka mid ahaa al-Hadrami diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka loo yaqaano ayaa laba tameeyo ka tirsanaa culimada iyo saraakiisha Ansaaru Shari'a ku dilay duqeymo ka dhacay gobollada kala duwan ee dalka Yemen Mareykanka ayaa al-Qaacidada jasiiradda Carabta u arka mid ugu halista badan mujaahidiinta caalamka isagoona la dagaalankooda u adeegsaday maamulka Aal Saud iyo Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Taliska Africom ayaa Amisom ku eedeeyay inay xakameyn waayeen awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Sargaalka ugu sareeya ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa mar kale walaac xoogan ka muujiyay awoodda mujaahidiinta ka halgama geeska qaaradda Afrika. Taliska Africom ayaa sheegay in awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee Soomaaliya ay tahay mid aad u sareysa isla markaana ay baqdin ku beerayso reer galbeedka iyo dowladaha lugta ku leh duulaanka dalkan lagu soo qaaday. General Stephen Towson oo ah taliyaha ciidanka Mareykanka ee Afrika ayaa ciidamada Amisom ku eedeeyay inay ka gaabiyaan xakamaynta awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Isagoo wareysi siinayay idaacadda codka Mareykanka ayuu Stephen Towson ku caddeeyay in saddex arrin ay sabab u yihiin sii xoogaysashada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, kuwaasoo uu ku kala sheegay Amisom oo aan wax dhaqdhaqaaq ah sameyn 18-kii bilood ee lasoo dhaafay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex xalolsan hoggaanka dowladda federaalka iyo caabuqa coronavirus. Dowladda Mareykanka ayaa sanadihii lasoo dhaafay xoojisay dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada ee ka socda Soomaaliya, iyadoo kumanaan kun oo calooshadu shaqaystayaal Afrikaan ah u adeegsatay ka hortagga ku dhaqanka shareecada Islaamka. Duulaanka ciidamada Amisom ee Soomaaliya ayaa 14 sano jirsaday, welina ma muuqato guul oo shisheeyuhu ka gaaray la dagaalanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin. وهجاج برامج كله حوار سيادة أياد لقيسان إنسان وحونا إذا كجا إمارة يا وربهنت إسلامي جاهي الفرقان حاول سدد دي في النمو وحيد عد إسلامي جاهي الفرقان كبحي برنامج كتاريخ ده دجال أوجياشي مقدسه يا لب حي إسبهسي جل دجال لنك أركن جحسدا كواسو بالشدة وتغنى إسبهسي جاش هذا لدرك هذا بوا كان داديها برنامج كعبد الله الصومالي يوربهنت تاريخ داس markay taladu soo giiray deegowda la istaago gurcali dawda fayay baad u gudiyay gurcali dawda fayad u gudiyay garartay dabeed kaga dhagtaa kii la gaabsaday inuu golol cadooda la waafil gadiisiye isagoo gudooteen indhuhu oo gilgilanaya guushiyo marka geeridiiyo isgarab yala labada midood inuu galo goosan dabadeed. 18-kii bisha labaad 2006-dii maalin sabti ah ayaa dagaal ogeyaasha dalka burburiyay qaarkood. Waxay magaalada Muqdisho uga dhawaaqeen isbahaysi la magacbaxay la dagaalanka argagixisada. Shir jaraa'id oo ay ku qabteen degmada Dayneele ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan guriga dagaal ogey Maxamed Qanyara Afrax, ayay saacad qabqabliyaashu waxay ugu sheegeen inay qaadayaan dagaal ay ku doonayaan inay ku soo afjaraan wixii wadaa jeegta oo iyagu ay argagixiso ugu yeereen. Cidda koowaad ee fartoodu ay ku godan tahayna waa midowga maxkamadaha Islaamiga ah iyo Al-Shabaab oo markaas si gaar ah u muuqan isla markaana wada shaqeyn la lahayd maxkamadaha Islaamiga ah. Maxkamaduhu waxa ay markaas ahaayeen kuwo mideysan, waxaana hoggaamiye u ahaa gudoomiyaha maxkamadda deegaanka CC Sharif Sheekh Axmed. Waxa xusid mudan in sagaalka dagaal ooga kuwada ugu cadcaday ay xilal muhiim ah ka hayeen dowladda federaalku meelgaarka ee xilligaasi jirtay. Waqtigaasi dad guraynta xildhibaanada iyo wasiirada ayaa waxa ay ka bilowdeen magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar, waxaana la isugu geeyay magaalada Baydhabo si ay dawladdu ugu shaqo bilowdo. Waxaana xubnaha Muqdisho joogay ay ka war heleen saaxiibadood hoggaamiye kooxadyada ahaa oo mashruuc u gaar ah miiska saartay halkii Baydhabo ay u safri lahaayeen. Baydhabo waa meel loo arko haddii dowladda ku meelgaarka ah ay xaaladdeeda amni khatar gasho amaba ay adkaato Itoobiya u soo gurma karto. Sidaas ayaana muddo dambe oo isla sanadkaas ah dhacday. Dagaal ogeyaashu waxay kala yihiin wasiirkii amniga ahaana xildhibaan Maxamed Qanyara Afrax, wasiirkii ganacsiga ahaana xildhibaan Muuse Suudi Yalaxow, wasiirkii diinta iyo awqaafta Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ahaana xildhibaan, wasiirkii xubka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka ahaana xildhibaan Bootan Ciise Aarin. Waxaa kale oo weheliya ganacsade ahna dagaal oge dhowaan soo aanbaxay Bashiir Raage Shiireer. Sidoo kale waxaa isbahaysiga ka mid ah ganacsade Cabdirashiid Sharciil Qayta oo ahaa milkiilihii Hotel Saxafi isla markaana maleeshiyaad badan haystay. Cabdi Muurisiyad oo ahaa Mooryaan weynaday isla markaana dibli aan badnayn isku duuday kuna daabnay dagaal ooga Maxamed Qanyar Afrax inkastoo shakhsiyad hore u yiqeenay jireen haddana xilligaasi ma ahayn sidaasi oo aansan sida hoggaamiye kooxadyada kale dadkaas waxaasi dhisay waxa sidoo kale ka mid ah laba nin oo aan gudaha Soomaaliya hore aan uga ahayn waxay kala yihiin Ciise Ismaan Cali iyo Cabdishukri Cali Xirsi sida muuqatana waxay ahaayeen sirdoon waaweyn laakiin sayagu markaa ma aha niman wax isugu duunaayeen sida dagaal ogeyaasha kale hadaba waxaa muhiim ah in halkan aanu idinkugu soo gudbino qaar ka mid ah codadkii dagaal ogeyaasha gaar ahaan kuwa shirka jaraa'id qabtay ay maalintaasi jeediyeen dadka ugu warka cadaad waxaa ka mid ah Maxamed Qanyar Afrax oo hore reer Muqdisho ay uga dhalagsanaayeen in uu sirdoonka Mareykanka u daacad yahay waxa uu sheegay inayagu is cadeeyeen oo mashruuc argagixisada dirirka la yiraahdo ee adduunka jira geestooda ay uga biireen dagaalna uu ka go'an yahay waxa uu maxkamadda islaamiga eed uga dhigay inay doonayaan in Soomaaliya ay shariicada islaamka ku soo rogaan amaba ay ku xukumaan warkaas macnihiisuna waxa weeye in sababta maxkamadda islaamiga ay ula dirayaan ay tahay in shariicada islaamka ay ka hortagaan waxa uu aaminay awoodda ciidan ee markaa u muuqatay maadaama dabley badan asigii saaxiibadii ay haystaan laakiin sataladu kuma darsan in Allaah cid uu doono uu guusha siinayo dadku la dirayna ay yihiin kuwa Allaah ku xiran warkiisii waxa ku jiray go'diisii ee gaduudis waxana maxkamadaha ugu baaqay inaanay ka laba labayn oo iskeenaan fagaaraha dagaalka wuxuu yiri warba ma jiro waa la dagaalamaya waxa lagu sheegay calaamooyin kooda way aqdu shakhsiyaad kana waa la yaqaan marka hor dhicna waa la soo sheegaa shakhsiyaad kana tuu gargaxisada dagaal ku jirta Soomaaliyeena waxa ay dawlad islaamiga ku soo rogaynaayd ee oo mid Iran iyo kuwa kale meel kale duugo kala ay qaliban waana la yaqaanin ismoogaysi karaan ma jiro idinka waxa idin ku cad journalista dadti iyo raadiyasha iyo website inaad ka cabsanaysiin maadaama idinku inaad ka cabsanaysiin aad ogtiin in jiraan wax ogtiin oo been laga sheegay marka argagixisada waa jirta nin ismoogaysi karaan ma jiro waxay furteen maxkamado afkay duubteen waa la yaqaan niman aqaanina ma jiro fikirkan annaga iskale laakiin fikirka iyagu ay haayaan fikir la keenay waaye oo sidii bariidka iyo baasada dibadda laga keenay oo kale kan annaga iskale waana noo jeeda inay iscadeeyaan al-rawahiira argagixisa annagaana la yiraa Osama Biraadin oo waa iscadeeyay iyo al-sawaahiri inay iscadeeyaan al-rawaa iyo Muscad al-Sakhraawi way iscadeeyeen raga nimaa la rabaa inay iscadeeyaan la rabaa waxay isu qarayeen argagixisada way is yaqaanay inay iscadeeyaan anagu way iscadeeyeen weyna warba ma jiro waa lala dirayaa dagaal uu hortaga barkay waxaan dagaal aynu yeelayaan ma jiro war waati wuxuu ku dooday in fikirka maxkamadaha lagu la dagaalamay ay iyagu lahaayeen laakiin warkaasi waxa beeni doona Cabdiwaal oo ah saaxiibkiis oo shaaci doona in Mareykanka uu lacag soo siiyay Bashiir Raage Shirar ayaa asaguna geestiisa waxa uu sheegay inaanay ka laba labaynin dagaalka wadaadada ka dhanka ah waxa aan u midoobayna waa inaan iyaga iska dheena oo ma taqaanaa aan labada leerood yani aan waash mid qabstaa runno hadal baa wax la qariyo ma fiicna in Bariisa dagaalku wuxuu u socdaa oo laga baaqsaneen nimanka la yiraahdo wahabiyada dagaal ogeyaasha waxaa loo soo diray inay cirib tiraan dadka dilaya jawaasista Itoobiya iyo Mareykanka ee magaalada Muqdisho ku sugan isla markaana ay ka hortagaan faafinta diinta Islaamka Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish ayaa ka mid ah qabqabeliyasha shirka jaraa'id qabtay waxaanu ku doodayaa in Muqdisho ay ka dhacayaan dilal ka duwan kuwa ay arki jireen sababtoo ah waxa uu yiqeen in iyaga kaliya ay wax dilaan waa dagaal ogeyaasha isla markaana ay laayaan maatada iyo dadka wax galka ah laakiinse waqtiga waxa uu arkay mujahideen u gaarsanaya shakhsiyaadka sidiisa oo kale shisheeyaha waadeegaya waxaad ogtihiin ila calihii Muqdisho aadi aadimiin dad badan oo la dilay inay tiriseen hadayeshe waxay idaan raacay marka ay sabinayseen ay dhajisay marka haddii aad isurtanay waxaan soo sheegnay dilkaasu waa mid ka duwan dilalkii ama dagaaladii la arki jiray ee ka dhici jiray Muqdisho iyo guud ahaan waddanka Soomaaliya waxaan istaaleynay arrintaasi inay tahay arrin ugub ah oo ku cusub dadka iyo dalka kana timid waddanka shisheeye dagaal ogeyaashu waxay cadeeyeen oo si aan ka leexleex lahayn u sheegeen inay duulaan ku yihiin dugsiyada Qur'aanka Kariimka ah waxayna ku doodeen in sida hadalkay u dhigeen ardada tababarro ciidan lagu siiyo laakiin warkaasi waa waxba kama jiraan waa kan Cabdi Nuur Rasiid Cabdiwaal oo muujinaya arada uu qabo goobaha diinta Islaamka lagu barto waa waxa uu fakar etnaliga keenay oo maartay dibadahaas ka soo qaatay qandaraas oo dadku garanayaan oo meelo iskoolaad ku sheega oo xaruurta yaryarka lagu marin habaabiyo waxana waa mid ka mid ah dugsiyada quraanka kariimka ee magaalada muqdisho xilligaasi ka dhisnaa waxana ka socota duruus ka duwan wax dagaalogayaashu ay ku sheegeen in halkan ardayda lagu baro dagaalooga moosa suudiyeel xuwaya kamid ah nimanka iyagoo arisan sanka iyo daalkana taagaya saxaafada la hadlay ee moodayay in iyagoo faraxsan ay muqdisho guul ugu dabaaldegi doona laakiin Soomaalidu waxay ku maamadaa fardal la isu hayo la isuma faansho hadii barnaamijka ay heebtaan dad badan walaal ka dhaxay waa hadda anaga lama ka hubaysnaayeen nahay wasiirka kaliya manihin waa jirineyna inta kale oo dalkooda iyo dadkooda u shaqeynay shaqadaan iska xuquuqsan waayay waa waxa ay heemtaana la rabo in dibaasada dalka taalo dadka la iska dilay hay'a Abduqadir Yahya gurbiisa loogu dhacay maalinta Abduqadir Yahya may fiisa in duugayna ayaa sheegnay falkaan inaan ka yiri ilaa waqtigaas la wada joog waxaan daba joognay inaan midowno ee falkaasi wuxuu ku kacaayo la daba qod awli yazid yahay intu sheekhisu egayo nin xariis laga awdayo eber la qadziyey laga ixriisu yahay intii uu ilmaada zayro ama uu batayay sidii aan u yargu ooyo awood bal la injectay iyo dharka alam siiyo ama edeb dareeyo ay qof gaare ana fagarziyo sala saacadda shirka jaraa'id la qabanayaba waxa dagaal uu ka socdaa agagaarka dhismaha 77 ee degmada Dayn ee la soo naxay kulliyada jaalisiyad ka gadaal markii ciidamada labada dhinaca ay isku dhawaadeen galabtii hore maxamed qanyar afrax ayaa intii saxafiyiinta shirka jaraa'id yimiday la joogen waxa la arkayay asigoo telefoon kula hadlaya dawladda furunta dagaalka ku sugan waxaanu ku dhiirigelinayay in ay dagaalka xoojiyaan oo ay nimanka soo afjaraan haajadu waxa ay la tahay mid fudud laakiin saculays ayaa soo socda maxkamadda islaamiga ee magaalada muqdisho islaamantaasi waxay sheegeen in isbahaysiga la baxay argagixisada dirirka uu yahay isbahaysi shareed isla markaasina uu jabi doono insha Allah arintaasna gabagabadii waa ay dhacday qandaraaska waxa wali ku qasan laba dagaal oogo oo aan xilal ka haynin dawladda federaalka kuwaas oo dabli iyo gadiid badan oo dagaal haysta waxayna soo arkaan in muhiim ay tahay in sadkooda ay ka helaan dhaqaalaha diiga muslimiinta lagu bedelanayo waa maxamed umar xabeeb maxamed dheere gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe iyo dagaalooga cabdi xasan awale qaybdiid oo maleeshiya iyo hub farabadan ku heesta magaalada muqdisho maxamed umar xabeeb maxamed dheere ayaa waqti aan filayo inuu yahay isla markii shirka jaraa'id la qabtay waxa wareysi uu siiyay mid ka mid ah idaacadaha muqdisho oo ku sheegay in qorshaha argagixisada dirirka ee muqdisho looga dhawaaqay uu yahay mid dulmi ah uuna wado maxamed qanyar afrax uuna dulmiyay awoodka xoog badan uuna jabi doono biyadaa warkiisu wuxuu ahaa in maxkamaduhu ay ka adkaan doonaan isbahaysiga muqdisho looga dhawaaqay waxa ugu maqaala isla markiiba in saraakiil Mareykan ah ay ka degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ayna la xajoodeen maxamed dheere asiga iyo cabdi qaybdiid ayaa isla markiiba dib ugu beeray isbahaysiga maxamed dheere oo aan soo daahin ayaa isla markiiba warbaahinta ka hadlay waxaanu sheegay in isbahaysiga argagixisada dirirka la baxay uu ku beeray dhankiisana uu diyaar u yahay in dagaalada maxkamadaha ka dhana uu ka qayb qaato maleeshiyada ama samoreyanta qaar ayaa markana isu soo meeqeeqaya si mid waliba xil ama balacag badan u helo waxaana taliyaasha ka sokow lacagta ugu badan qaadanaya gandheriyaasha oo ah nimanka rida qolyaha gawaarida dagaalka ku rakiban sida dhishiikaha suuga shilkaha biitaamka iyo wixii la mid ah magaalada ayaa gabi ahaanba gilgilatay maalintii dagaalogayaashu ay ku dhawaaqeen isbahaysiga waxaana bilaabatay hadalhayn caro ee la socotay waxaa soo socda kacdoon weyn oo afka ciidda loogu dari doona qabqabliyeyaasha balse hoggaamiye kooxdiyadu sidaasi ma filayaan ee waxay ku fikirayaan in wixii diin leh ay xirifteeda doonaan taasina ay sababi karto in lacagta faraha badan ee Mareykanka uu siiyay uu ugu dari doono tu kale oo abaalmarin ah geesta kalena haday muqdisho toos ula wada wareegaan ay geli karaan gorgortan siyaasadeed oo hor leh subaxdii 19kii bisha labaad oo shalay uun lagu dhawaaqay isbahaysiga ayaan gaari waxaan ka raacay isku hul wadaag aniga oo socday lambar 4 hase ahaatee gaarigii aan saarna ayaa nin hubaysan oo degobyo waaweyn wadada ku gooyay waxa uu ku joojiyay inta u dhaxaysa masjidka Sheekh Cali Suufi iyo fagaaraha Tarabunk waxaan amar ku bixiyay in dhamaantan aan gaariga ka soo degno waxa bilaabatay in rakaabkii aan ka mid ka ahaa la baaro waxaan weydiiyey ninkii qoriga lahaa sababta leenoo baarayo. Waxa ugu jawaabay war miyaadan ka warqabin in hoggaamiye ku xajadii ay ku dhawaaqeen in ay la dagaalamayeen diinta Islaamka. Waxaan raadinayaa cid iyaga ka tirsan amaba u shaqeynaysa. Ninkaas wuxuu ila muuqday nin iskiis u khayrooday, dabadeedna go'aansaday in dagaalogayaasha uu la dagaalamo. Tusaale ayaan u soo qaatay ummadda dareenkeeda ayaa sidaasii wada ahaa. Waxaana bilaabatay in maxaakimta si buuxda loo garab istaago. Waxaa la yaab lahayd in dagaalogayaashu aanay guddoomiye lahayn, taasina waxay muujinaysay in wax kalsooni ah oo ka dhexeeyey aanay jirin. Mid walibana waxa uu doonayay in uu asigu talsho. Markii taasi suuragal weysana, waxaa la isku afgartay in hoggaan la'aan la shaqeeyo. Tani waxay keentay kala dambeyn la'aan iyo isku xirnaan la'aan, waana qayb ka mid ah waxyaabaha jabkooda soo dedejiyey. Dagaalkii daynayla ayaa aad u xoogaabay, kaasoo ku wajahan mid ka mid ah labada hogaamiye kooxeed ee Muqdisho ugu hubka badan waa Maxamed Qanyaro Afraxe, waxaana dhufayskii kula jira saaxiibkiis Cabdiwaal oo ah nin oo isagu dhowaan soo gacan qabtay maadaama ay sirdoonka Mareykanka u wada shaqeeya. Dagaalka ayaa socday muddo 4 maalmood iyadoo dhinac waliba dadaal uu muujinayay una doonayay in asiga guusha ay raacdo. Maleeshiyada Maxamed Qanyaro Afrax ayaa hadba la buuranayay, waxaana laga qabsaday gaadiid dagaal iyo deegaanadii ay ku sugnaayeen qaarkood. Waxa ciidamada maxaakiimtu ay la wareegeen durba dhowr meelood oo ciidamada Maxamed Qanyaro ay ku sugnaayeen. Gurmadan lagu tashanayn oo raxan raxan ayaa si buuxda waxa uga qaybgalaya dagaalka asigoo garab siinaya ciidamada maxkamadda Islaamiga ah. Allah shahidiisa ka aqbalay Cabdullaah Salaad oo ah hogaamiye militari oo xarakada Shabaabul Mujahidiin ka tirsana, isla markaana horaantii 2009-kii ku shahiday degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho, berigaas oo Itoobiyaanka Muqdisho lagula dagaalamay, ayaa ka mid ahaa raggii maalmihii ugu horreeyey dagaalka daynayle ee garwadeenka ka ahaa. Muuqaal laga duubay ayaa muujinaya sida dagaalku uga go'naa asiga iyo saaxiibadiis. Ciidamada ayaana tagbiirta ku dhawaaqayay markasta oo uu hadlo. Waxyaabaha weliba hadda waaqica aan ka hadlayna hadda ka mid ah waxaa ka mid ah in ay ku dhawaaqeen maalin sabti ah 9 subaxdii usuu isbahaystay aladiina yusiduuna fi lardi shuruuka tushahaadinayay oo weliba kuwaas aada u shabahay salaalkii ilaahay uu qur-aankii kugu sheegay tabaaraka watacaala bahaystigii ay ku dhawaaqeen subax sabti ay kusoo jeedeen dadka muslimiinta ah oo ayagu sidii ay sheegteen ay ugu talagaleen wax allaala wejiga sunnadiineedii ka muuqato inay qabtaan oo markaa ay dhibaato farabad ugu geystaan oo xataa dumar xijaab la'aan la cabtin walaa mikir la xataa aan la cabtin ama kitaab masaajid ha uga jeclaado ama se ragga saaxada jihaad kujiri jiri ha lahaado in ay cagta maryaan ay ugu talagaleen laakiin ilaahay tabaaraka watacaala garabkoodii wuxuu ka baxa maalinka sabtiga ah ilaahay wuxuu ka raacsiiyey taariikh aysan filanaynin dadka muslimiinta aysan ka filanaynin الحمد لله رب العالمين مالك أودي لن الله يتبعه الله إلهي تبارك وتعالى نفسه في أيها الصعداء مالك أصلحوه المالي نفسه بضل دور إبابوري في المساء مجسر فصوري شيابيكي والله سعطان علي مالك نوبر جاري حدنا وموجود ونوبر جارة إن شاء الله تعالى وعنا تكشف في النجس وإلهي أولوذي ليهي من أي ضعيفين قار لماركين كده يتعطى كل النجس فقال الله سبيل جايز كده يتعطى كل النجس براه وجيه وعن شاء الله تعالى عبدنا كل مجلنا ورجلنا إلهي تبارك وتعالى وإنسان الضغطة إن تخير كدما إن شاء الله تعالى فقالك إن تكارتي أن يوجد رجلنا ومد أوجه أن أعود يا رمج ومد إلهي تبارك وتعالى أعلاك عشان أعلاك أضيالي أيها وحي سكود ديان إني حب الجوجين كلا لحد ديان لبضى دينا محكمة دون ووي أقبلين لكن سي gesta dagaalogayaasha ay arintaasii ka biyadeysay waxaana geed dheer iyo geed gaaban baa u fuuleen inay dagaalkaasi wadaan mas'a oga in guldarra ayaga ku soo wajahan tahay dagaalka daynayle waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac badan markii dagaalku bilowday waxa bilowday dacayo la xiriirta in qabiil gaar ah la doonayo in hubka laga dhigo kuwa kalena ay mashruuca jihaadka ah wataan waa sida hadalka loo dhigayay warkaasi wuxuu ahaa waxba kama jiraan waana fariin xaq la dirir ah oo ay soo gudbinayeen dagaalogayaasha iyo shakhsiyaad kale oo isku hadaf yihiin waxay isku dayeen inay cadceedda amaba qorraxda calaacasha saaraan laakiinse qorshahaasi waxa uu noqday halbacaad lagu dhisay allah shahidiisa ka aqbalay cabdullaahi macalin cali oo abu qutaybe loo yaqeen ayaa ahaa taliyaha eega dagaalka ee daynayle ee maxaakiimta islaamiga ah markii xamar xoruudana waxa uu noqday taliyaha amniga ee gobolka banaadir ee maxaakiimta islaamiga ah wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin oo markaa maxkamadaha ku dhexmilnayd markii uu socday dagaalka daynayle ayuu saxaafadda kula hadlay furunta dagaalka waxaana uu sheegay amaba hoose ka xariiqay in ay jihaad kula jiraan qabqabliyaasha geesta kalena aanay bariga afrika ka ogolaan karin urur shariica la dirir ah aniguna waxaan ahay liyadanka eega hore ee meesha waxaan rajaynaynaa insha allahu inay dagaal kanu dadku aysan u fahmin sida idaacaadka iyo wasaaladda caalamku ay u bunbuninayaan oo beenta dagaalku waa dagaal diineed oo mabda' ku salaysan waana dagaal ay isaga hor imaanayaan kuwa diidan laa ilaaha illallah iyo kuwa dagaalamaya laa ilaaha illallah dagaalamaya nin kastoo islaam sheeganayana waa laga rabaa inuu safkan soo biiriyo mid kastoo mari doobay ama uu shaki kaga jiray islaamkiisana waa laa bidin qolada kala biiriyo nin saddexaadna looma baho ummadda muslimka waa inay sidaa ula socoto ay ogaato intaa kadib waa fursad labaad baan dhihi karaa ama waa fursad saddexaad oo soomaalida soo martay oo ay tahay inay ka faa'iidaystaan raayadan jihaadka la yidhaahdo oo in badanna uu ilaahay ku cusaynayo ummaddan hadday diidaan oo dulli ku ridaan hadday rabaan inay diintooda caayish wanaagsan iyo nolol ku laabtaan waa inay dib u laabtaan oo ay raayadan qaadaan oo ay qorigooda dib u qaataan isagaa ay ku cusoobayaan waana macruuf bay ila tahay si fiican in loo yaqaano siiradii hore ama odayadii hore ee dadka soomaalida ah kuwa aada u dagaalamay ahaayeen sheekh bashiir sheekh xasan barsame sheekh maxamed ninka la dhihi jiray in cabdulla xasan raggaasoo dhan waxay wax badan ka tareen masaarkii ummaddan ay ku socotay ee kufriga ahaa haddeerna dowrkoodii uu soo noolaan karaa annaguna waxaan isku dayaynaa inaan waddadaa marro insha allahuna waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay naga guuleeyo kuwa gaaleed iyo gaala raacyada intaba geesta kale waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in qolo gooni ah duulaan lagu yahay caddayna waxa uu uga dhigay in asaguba uu ku reer yahay maxamed khanyara afrax oo markaasi ahaa ninka xabaddu ay ku socotay kanamid ah oo kuwa dagaaloogayaasha ugu waaweyn waxaanan ummadda mar labaad ku tirtirsiinaynaa labada daraf inay daraf mid uun buuxiyaan oo mid saddexaad uusan xalaal ahayn maanta welibana inay ka digtoonaadaan waxyaalaha idaacadaha iyo wasaa'ilul caalamku ay bunbuninayaan dagaalku inuu yahay dagaal qabiil u dhexeeya annagu waxaan meeshaan u nimid inaan diinta ilaahay u gargaarno weliba haddii si kooban loo tilmaamana qabiilka uu sheeganayo ninkanan hadda la dirirayna laftiisuba aniga waan isku jifo hoosanahay laakiin waxaan rajaynayaa inay dadku garan doonaan waxay u xambaaray inaan la dirido inay tahay diin la-aantiisa dartay diin la-aan darteed inaan kula dirirayno intaa ka gadaalna inay dadku garan doonaan xaqa iyo baadilka oo aan isu ekayn dadkuna weliba in badan ay ka dhagaysanayeen idaacadaha inay iyagu la baxeen iyagoo weliba kufrigooda u ololeynaya koox dhan oo argagixisa la dirirka ay ula baxeen waan runtay dhihi karna waa wax lagu qoslo maraykanka oo lix sanadood tafsiir u lahaa inay baabuurkiisii istaagay eder daba qabsadaan inay wax la yaab la tahay annaguna insha allahu bariga afrika kama aqbali doono waxaa shahaada la dirir urur la yidhaahdo ama urur diin la-aan u horseeda ummaddan ama urur hiddo iyo ku hadlaya inay ummaddan masaarkooda dhan oo diineed ay lumiyaan muslimiin baana caalamka islaamka waxa ka socda ayaana qaybkana waxaana gidigeed ay diidan yihiin muslimiintu in ay diintooda marti ka galaan annaguna marti ka geli mayno insha allahu gubabadaadi wataasay ku gorortay rauni bixubin waikrami falilahi shukri khasirulcata dhegeystayaal intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu جويت أنا